1. Middernacht, het begin van vrijdag 22 maart. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte is tevreden met de oproep van de EU richting Israël en Hamas. In een gezamenlijke verklaring doen de regeringsleiders onder meer een oproep aan Israël om af te zien van een grondoffensief in Rafah. Rutte zegt dat zo'n offensief zal uitdraaien op een humanitaire ramp en is daarom blij dat de EU stevig stelling heeft genomen. Ook benadrukt hij dat hulp aan Gaza vooral over land moet gebeuren, want op die manier kunnen volgens hem veel meer goederen worden geleverd dan over zee en door de lucht. De voormalige leider van Catalonië, Puigdemont, komt mogelijk terug naar Spanje. Hij zegt mee te willen doen aan de Catalaanse regioverkiezingen in mei. Puigdemont woont al jaren in België omdat hij in Spanje kan worden opgepakt vanwege het illegale referendum dat hij had gehouden over Catalaanse onafhankelijkheid. Colombia wil volgende maand beginnen met het bergen van een scheepswrak met aan boord een miljardenschat. Het Spaanse schip, de San José, werd in 1708 door de Britten tot zinken gebracht in de Caribische Zee, vlakbij de Colombiaanse stad Cartagena. De San José vervoerde een lading goud, juwelen, kanonnen en serviesgoed met een waarde die nu wordt geschat op 17 miljard euro. Het wrak werd in 2015 door de Colombiaanse marine ontdekt en ligt 600 meter diep. Colombia heeft haast met de berging omdat ook Spanje, Bolivia en een Amerikaans bergingsbedrijf vinden dat ze recht hebben op de schat. De voetbalelftallen van Wales en Polen maken nog kans op een plek in groep D van het EK komende zomer, waarin ook Nederland zit. Wales won in de play-offs van Finland en Polen versloeg Estland. Dinsdag spelen ze tegen elkaar. De winnaar van dat duel komt in groep D met Nederland, Oostenrijk en Frankrijk. Het EK begint op 14 juni en wordt gespeeld in Duitsland. Het weer, eerst nog droog, maar tegen de ochtend gaat het vanuit het noordwesten lange tijd regenen. Pas later in de middag bereikt de regen het zuidoosten. En het wordt 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. 3 miljoen, dat is wat mijn gast van vannacht erfde van haar vader. 3 miljoen woorden, om precies te zijn. Zoveel schreef haar vader er in zijn leven, in zijn dagboeken. Corien van Zweden kreeg deze nalatenschap en vannacht is ze mijn gast. Journalist en schrijver is ze. Mijn gast studeerde theologie, reisde de hele wereld over en schreef tal van verhalen over de plekken waar ze was en de mensen daar, maar ook over thema's als filosofie, religie en gezondheidszorg. Van haar hand verschenen boeken als De kunst van het rouwen en Borsten, de levensloop van een intiem lichaamsdeel. En nu is er Het geloof van mijn vader. In het boek vertelt mijn gast, met het dagboeken van haar vader als leidraad, over de rol van God en de rol van de oorlog in 3 generaties. In dat van haar opa Jaap, van haar vader Kees en in haar eigen leven. Het boek is razend interessant, bijzonder goed doordacht en o zo fijn geschreven. Je kunt niet anders zeggen dan dat die 3 miljoen door mijn gast van vannacht wel besteed zijn. Corien van Zweden is geboren in Middelburg in 1962. Welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ik heb een foto gezien van de 33 ordners waar dat dagboek van je vader uit bestaat. Ja, en toen dacht ik, waren er niet momenten dat je liever 4 soepkommen en een taarschep had geërfd? Nou ja, het was wel. Ik kende die ordners al mijn hele leven. Dus zolang ik mij kan herinneren, was mijn vader aan het tikken, zat hij achter zijn typemachine. En achter hem was een plank met een groeiende rij ordners. Dus het was best vertrouwd. Het was eigenlijk net zo vertrouwd als een soepkom en een taartschep. En hij heeft tegen jou gezegd, je mag ermee doen wat je wil. En jij vraagt je daarop af van, is het een vrijbrief? Of een opdracht? Ja. Nou ja, dat was. Ik weet niet eens wat ik gedacht heb op het moment dat hij dat tegen mij zei. Dat was op zijn sterfbed. En ik ben de context van dat gesprek kwijt. Ik weet dus niet meer waar we het over hadden. Ik denk dat dat zinnetje van je mag ermee doen wat je wil, dat dat zoveel indruk heeft gemaakt dat ik gewoon de rest vergeten ben. En dat zinnetje is blijven resoneren. Maar ja. Maar er zit natuurlijk heel erg het woordje doen in dat zinnetje. Je mag ermee doen wat je wil. Ja, er zat dus ook nog een paar zinnetjes zaten erachteraan. Die staan ook in het boek. Je mag ermee doen wat je wil. Je mag erin lezen. Je mag erover schrijven. Je mag erover publiceren. Je mag eruit citeren. Nou, een heel rijtje. Dus daar sprak wel de verwachting uit, denk ik. dat hij hoopte dat ik er op een dag iets mee ging doen. Hij wist dat ik schrijver was. En hij heeft gedacht, ja, nou ja, als er nog iemand iets mee kan doen, dan is zij het, denk ik. Dat heb ik allemaal niet gevraagd. Want volgens mij heb ik ook geen vraag gesteld toen hij dit gezegd heeft. Ik had ook kunnen vragen, goh, wat bedoel je daarmee? Of, maar dat heb ik, denk ik, ook niet gevraagd. Ik denk dat er waren ook andere dingen aan de orde. Ja, het was natuurlijk een hele intense tijd. Er zijn heel veel dingen die ik me van die tijd herinner. En er zijn ook heel veel dingen waarvan ik denk, waarom heb ik daar niet nog op doorgevraagd? Maar dat gebeurt niet op zo'n moment. Nee, zo gaan die dingen vaak niet. Nee. Je bent niet meteen aan de slag gegaan. Want die ordners hebben jarenlang op zolder gestaan. Ja, ja, en die hebben dus ook nog tijdens het schrijven van het boek op zolder gestaan. Omdat mijn vader heeft dat hele werk heeft gedigitaliseerd. Dus toen hij in de jaren 90 zijn eerste computertje kreeg. Hè, zo'n kastje, zo'n vierkant kastje, zo'n appeltje. Toen is hij begonnen, toen was hij al begin 60. Toen is hij begonnen met alles wat hij tot dan toe in dat dagboek had. Hij had het altijd al getikt. Om dat over te tikken. Dus dat hele bestand heb ik bij wijze van spreken op mijn telefoon. Dus dat heb ik gebruikt om het boek te schrijven. Ja, dat begrijp ik. Ja, maar als ik 33 propvolle ordners had moeten doorbladeren en lezen, dan had ik nooit het boek kunnen schrijven zoals ik het nu geschreven heb. Want je kunt niet. Het is echt een dagboek. Dus het gaat ook van de hak op de tak. En de ene keer gaat het hierover en dan weer daarover. Als je dan lijnen wil zien en thema's eruit wil halen. En ja, dat kon nu heel makkelijk. Ik kon op trefwoord zoeken. Ja. Hij begon op zijn 25e. Ja. Weet jij waarom? Nee, dat vind ik ook zo vreemd. Want heel veel dagboeken beschrijven dus wel in het begin een aanleiding. Dus dat ze een voorbeeld, mensen een voorbeeld weten van die en die schrijft een dagboek, dat wil ik ook. Of dat er bijzondere omstandigheden zijn. Neem Anne Frank. Dus die is gaan schrijven omdat ze een uitweg zocht uit de situatie waarin ze verder niks meer kon. En mijn vader vermeldt niks. Hij begint plomp verloren op een dinsdag in 1955. Ja, je schrijft ook, het hoorde bij dagboeken, vond Kees, zo heet je vader. Je begon er zomaar mee op een willekeurig moment in de tijd en zonder vooropgezet plan. En op een al net zo willekeurige avond maakte je je laatste notitie zonder te beseffen dat het de laatste was. Ja, het eindigt ook zomaar. Het is, ja, ergens klinkt dat heel laconiek bijna. Maar als jij dan vertelt hoe die als een dagboek is gaan digitaliseren en dat er altijd een reserve kopie op een USB-stick bij jou thuis lag. En dat hij zelf zei van, als ik mijn dagboek kwijtraak, dan hoeft het van mij allemaal niet meer. Ja. Het was hem wel menens. Ja, nou dat is dus gek dat hij er dus een soort van laconiek over sprak. Van het begint zomaar, het breekt zomaar af. Maar ondertussen was dat dagboek wel een soort van levenswerk voor hem. En eigenlijk ben ik me dat nog meer gaan realiseren nu ik me daar grondig in verdiept heb. Want wij wisten natuurlijk van het bestaan van dat dagboek, dat nam best een prominente plek in huis, letterlijk. Ja, nam gewoon plek in. Je schrijft ook dat zijn typemachine meeging als jullie op vakantie gingen, ja, naar de Veluwe. En ja, de laatste ordner. Ja. Het moest altijd mee. Het ging altijd mee. Er is nog een hele grappige foto van, nou ja, dat wij ergens in de jaren 70 naar de Veluwe gingen met ons DAFje. En de achterbakklep staat open. En dan zie je dus onze tassen en zo in die achterbak liggen. En wat ligt er bovenop die tassen? De ordner waar hij in bezig is. Dus dat is gewoon ook het beeld van mijn kinderjaren. En ook het geluid van mijn kinderjaren is dat getik van die typemachine. En mijn vader die tikte maar met twee vingers. Maar het ging snel en het was met een zekere agitatie altijd. Want het was een soort driftig tikken. Het was niet rustig overwogen, maar hij was dan echt bezig. Het moest eruit. Zwiep ging die wagen zo terug en ging er zo'n belletje, weet je wel. Dus dat geluid, dat was er altijd. En mocht je hem storen op die momenten? Nou, ik weet niet of het wel of niet mocht, maar je deed het niet. En dus ik geloof niet dat het ons ooit verboden is. Maar het was wel iemand die was in zijn eigen wereld. En in mijn kindertijd stond dat bureau met die typemachine stond eigenlijk in onze huiskamer. Had geen aparte werkkamer. Dus het was ook heel, ja, het was aanraakbaar. Het was gewoon waar wij ook rondliepen. Daar zit papa te tikken. Ja. Nou, ik denk wel dat hij meestal 's avonds tikte. Maar goed, onze slaapkamer grensde weer aan die plek waar hij zat te tikken. Dus je viel gewoon in slaap met het geluid. Ja, dat denk ik. Ik denk dat ik het gewoon hoorde door de muur heen. Want dat was echt vlak ernaast. En ik hou ook erg van dat geluid. Ik vind nog steeds een gemis dat we nu dat geklik-klak van een toetsenbord hebben. Je bent zelf ook dagboekschrijver geworden. Ja, op mijn 10e al. Toen kreeg ik een dagboek, ja, zoals vriendinnetjes aan elkaar geven, zo'n Chinees boekje met van dat borduursel erop. En van die bladzijden met hele mooie oranje en roze zonnen en bamboebosjes en zo. En toen ben ik op mijn 10e verjaardag ben ik daar. En dat vond ik dan ook heel bijzonder, want ik ben op 10 oktober jarig. Dus de 10e van de 10e werd ik 10. Daar begint dat dagboek mee. Heb ik die hele verjaardag beschreven. En toen heb ik van mijn 10e tot mijn 11e echt elke dag een aantekening gemaakt. Dus gewoon opgeschreven wat ik gedaan heb die dag. En nu heb je een verzameling van 36 schriften. Ja, ja. Na dat jaar van elke dag, wat heb ik meegemaakt, ben ik er incidenteel in gaan schrijven. Ja, en in een andere stijl dan je vader ook. Ja. Begrijp ik. Ja. Jij... Ik gebruik het op een andere manier dan hij. Hoe doe je dat? Nou ja, voor mij werd het al heel snel... Allereerst in mijn puberteit was het gewoon iets om allerlei gevoelens in uit te spreken. Ik heb ook helaas natuurlijk achteraf wel een keer bladzijde eruit gescheurd over een of andere jongen, waar ik later van dacht, hoe heb ik daar verliefd op kunnen zijn? Maar dat is de enige keer dat ik dat gedaan heb en de rest is allemaal blijven staan. En ik gebruik het eigenlijk nog steeds als een soort van, ja, ik noem het dan bijna een kladschrift, van om dingen uit te proberen als ik ergens over wil schrijven, om uit te denken hoe dingen in elkaar zitten of wat een soort van blokkade is waarom het niet lukt om erover te schrijven. Dus het is een heel ander... Ik schrijf ook met de hand. Ik schrijf het ook vaak om een beetje los te schrijven 's ochtends. Dus dat je er een beetje in komt. Gewoon, dat is een soort oefening, denk ik. Zonder nadenken, gewoon gaan. Ja, gewoon gaan. Het lijkt een beetje op wat Julia Cameron, die Amerikaanse schrijfster, zegt. Die noemt dat morning pages. Dat je gewoon 's ochtends begint met pen op papier. Dat moet van haar dan ook met de hand. De pen op papier en gewoon doorschrijven. Want dan kun je een soort van diepere lagen aanboren. En dan kun je alle, zeg maar, alle gruis die er is en alle dingetjes waar je over in zit, die kun je gewoon even wegschrijven. En dan kom je langzaam bij waar je creativiteit zit. Wat je moet hebben. Maar jouw vader heeft helemaal niks. Nee. Die had echt wel regels ook voor zichzelf. Ja, die hield niet van piekende emoties, zoals hij ergens schrijft. Dus je merkt wel dat hij soms dat dingen hem ter harte gaan. Maar echt woedend is hij niet. Echt dat hij zijn verdriet laat merken in het dagboek ook niet. Dus dan was het ook niet iemand die dat heel makkelijk liet merken. Het was een... Ja, was misschien ook die tijd en hij was een man. Dus ik heb hem ook zelden zien huilen of heel verdrietig gezien. Maar goed, hij kon wel aardig boos worden zo nu en dan. Maar dat vind je op die dagboekbladen ook nauwelijks terug. Zo nu en dan wel hoor. Als hij kan zo nu en dan wel eventjes echt wat pittig zeggen. Vooral over Duitsers of over de nazi's dan. Ja, misschien moeten we naar de oorlog gaan. En dan moeten we natuurlijk beginnen bij Jaap. En Jaap was jouw... Dat was mijn opa. Opa. En ja. Hij woonde in Den Helder. Ja. Ten tijde van de oorlog had al zijn kinderen. Ja, en de hele familie woonde in Den Helder. En al generaties lang. Ja, en jouw opa was een werviaan. Een werviaan. Hij werkte op de marinewerf in Den Helder. En zijn beroep was ernstvuurwerker. Dat is pyrotechnicus. En dat heette ook de ernstvuurwerkerij. Maar hij zat. En zijn vader, dus mijn overgrootvader, was ook ernstvuurwerker. En al zijn broers en neven en ooms, alle mannelijke leden van de familie, werkten op de werf. Dus en die, ja, dat was een klein. Daar wist ik eigenlijk heel weinig van. Want we kwamen wel in Den Helder. Mijn oma woonde daar nog toen ik klein was. Maar mijn vader had een beetje een. Die had een hekel aan Den Helder, laat ik het gewoon zo zeggen. Dus je merkt ook altijd dat als wij daarheen gingen, dat hij een soort tegenzin had. Hij heeft ons nooit meegenomen naar die werf. Dat heeft me achteraf ook verbaasd. Er is daar een marinemuseum. Kan je even laten zien, toch? Ja, ja. Het was toch heel leuk geweest. Er staat een onderzeeër, daar kun je inklimmen. Nou, dat had ik ook geweldig gevonden. Maar nou, ik weet niet of al die dingen er al waren in mijn kindertijd. Maar wel genoeg. Maar wel genoeg. En we zijn er zelfs nooit overheen gelopen. Jouw opa Jaap is opgepakt in de oorlog. Ja. Wat had hij gedaan? Nou, hij had op de werf was heel veel verzet tegen de Duitsers. Dus toen de Duitsers Nederlands bezet hadden, toen namen ze ook die werf over. Dus ze waren opeens, al die mensen die op de werf werkten, waren in dienst van de Duitsers. Zeer tegen hun zin. En die begonnen eigenlijk niet allemaal, maar wel in grote getalen al een beetje zich te verzetten. Dus die begonnen langzamer te werken dan anders, op, met opzet fouten te maken. Nou, zij moesten bijvoorbeeld granaten vullen met springstof en dan deden ze er zand in plaats van springstof als ze de kans kregen. Dus ze waren de boel aan het traineren, ze waren fouten aan het maken. En ze begonnen ook, en ik denk dat dat misschien een iets kleinere groep met van werfarbeiders was, met het tekenen van plattegronden. Van hoe zit die werf nou in elkaar? Waar is de munitie opgeslagen? Waar staat het afweergeschut? Zo, en die kaarten werden dan gesmokkeld naar Engeland voor de geallieerden. En daar deed mijn opa aan mee. En wat hij ook deed, was dat hij onder werktijd een Duitse veldradio gebruikte om naar de Engelse zender te luisteren. Hij deed dat volgens mij toch. Nou, er heerste niet een hele repressieve sfeer op die werf. Dus de weermachtsoldaten die daar het voor het zeggen hadden, dat waren helemaal geen fervente nazi's. Dus er heerste een redelijk vriendelijke sfeer. En hij is denk ik ook onvoorzichtig geworden. Hij nam allemaal van die plattegronden gewoon in zijn tasje mee naar huis na zijn werk. En hij had er totaal niet op gerekend dat er op een dag gecontroleerd werd. Dus toen werd hij gefouilleerd bij het Toen heeft hij nog wat opgegeten. Ja, hij had dus waarschijnlijk ook van die plattegronden bij zich. En hij heeft zo snel mogelijk, terwijl hij even moest wachten tot degene kwam die hem zou fouilleren, heeft hij een aantal van die papieren opgegeten. En dat lukte met een laatste stukje papier niet. Dat heeft hij in de band van zijn onderbroek verstopt. En toen werd hij gefouilleerd. Nou ja, toen kraakte dat papiertje. Toen moest hij het uit zijn broek halen en afgeven. En dat was het. Ja, en dat was het dan ook even. Want daarna mocht hij naar huis. Hij werd pas een paar dagen later thuis gearresteerd. Ja, zelfs pas 3 weken later. Of 2 of 3 weken. Dus dat heeft me ook heel erg verbaasd. En dat verhaal heb ik ook nooit eerder geweten. Maar die arrestatie bestond dus uit 2 delen. Dus hij werd aangehouden en dit werd bij hem gevonden. En toen werd hij op staande voet ontslagen. Wat al aardig heftig was. Hij had een gezin met 5 kleine kinderen. Of jonge kinderen. En ze mochten niet meer in Den Helder blijven wonen voor straf. Dus hij was niet meer economisch gebonden aan Den Helder. Want hij was zijn baan bij de marine kwijt op de werf. Dus ze moesten weg. En hij voelde wel aan dat hij opgepakt zou kunnen worden. En hij was dus ook al begonnen met niet meer thuis te slapen. Dus hij sliep bij vrienden en ze waren bezig om een onderduikplek voor hem te zoeken. En op de avond, voordat hij echt zou gaan onderduiken, en dus eigenlijk het afscheidsmaal met het gezin, ze zaten met elkaar nog aan tafel, toen is hij tijdens dat avondeten is hij opgepakt. Ja, en wat hij dan doet, is dat dan zegt hij tegen de agent, ik mag toch nog wel even de maaltijd opnemen. Eten, ja, met mijn gezin. Ja. Heel, heel rustig zegt hij van, de heren vinden het wel goed dat ik nog even de maaltijd afmaak. Hij leest ook nog in de Bijbel. Hij eet zijn bord ook leeg. Dat is natuurlijk ook al apart, dat je kan eten op zo'n moment. Want hij was ook de enige die een hap naar binnen kon krijgen. En dit verhaal noem jij de standaardversie? Ja, dit is het enige verhaal over opa Jaap wat ik kende, over zijn arrestatie. Ja, niemand is daar verder ingedoken. Totdat jij ermee aan de slag ging. Ja. En niemand wist ook het heine ervan. Dus er was een verhaal van die arrestatie. Dat werd verteld. En dat heb ik ook in mijn kindertijd meer dan eens gehoord. En later ook. En verder was er een soort vage aanduiding. Hij had in het concentratiekamp gezeten. Daar werd de naam Vught genoemd. Hij was ziek teruggekomen uit de oorlog. En aan de gevolgen van die detentie en van de enorme honger die hij had geleden, is hij na de oorlog overleden. En er waren er nog een paar vage dingen. Iets met bloedende voeten heb ik wel eens. Zo, je hoort ook dingen als kind die je opvangt uit gesprekken die niet voor jouw oren bedoeld zijn. Maar verder wisten we het niet. Dus ik dacht eigenlijk, hij heeft daar in kamp Vught gezeten de hele tijd. En dat dachten eigenlijk de meeste familieleden. En op een gegeven moment toen ik in dit verhaal gedoken was, wilde ik weten hoe het zat. En ik kwam natuurlijk, ik stuurde een mail naar het NIOT. Eigenlijk in de veronderstelling van, ze zullen wel niks hebben over hem. Maar ik kreeg al heel snel antwoord dat er allerlei documenten waren gevonden waar zijn naam in voorkwam. En toen was ik eigenlijk ook al verbaasd. Dacht ik, jeetje, dat dit er allemaal is en niemand heeft daar ooit naar gekeken. Waarom is dat, denk je? Ik denk dat het te nabij was. Dat het toch te pijnlijk was, te moeilijk was. Ik vind het heel verbazend, want mijn vader schrijft dus op, niet elke bladzijde, maar op heel veel bladzijden van dat enorme dagboek over de oorlog. Maar heel weinig over zijn eigen vader. Te dichtbij, te pijnlijk. Dat denk ik. En dat heb ik hem dus ook helaas nooit kunnen vragen. En dat wist ik ook niet. Ik dacht, als ik dat dagboek ga lezen, dan krijg ik wel meer van het verhaal te horen. Maar hij schrijft over van alles over de oorlog. Hij heeft de kampdagboeken die gepubliceerd zijn. Het zijn er ontzettend veel. Die heeft hij allemaal gelezen. Veel daarvan heeft hij ook. Hij was redacteur bij Trouw. Heeft hij voor de krant besproken. Al eindeloos veel boeken over Hitler. En over nou ja, alle anderen daar. Maar niet het verhaal van zijn eigen vader. Dat staat er amper in. Kamp Vught komt vrijwel niet in het dagboek voor. En alle andere concentratiekampen komen er talloze malen in voor. Het is natuurlijk ook een heel pijnlijk verhaal. Want hij wordt wel vrijgelaten, maar hij is in die tijd dat hij gevangen heeft gezeten zo onder voet geraakt dat hij na de oorlog sterft daar aan de gevolgen daarvan. Ja. Ja, hij was zo onder voet dat het zijn organen had aangetast. Dus hij is nooit meer. Ja, hij heeft nog na de oorlog wel even weer geprobeerd om zijn werk op te pakken. Want het gezin moest natuurlijk ook een inkomen hebben. Maar dat ging eigenlijk niet. En dat werk was te zwaar. En toen heeft hij nog een administratief baantje op de werf gehad. Maar ik heb dus in het documentatiecentrum van de marine ook de, ja, ik weet niet hoe je dat noemt, zeg maar de kaart, de arbeidskaart, waarop dan aangetekend stond wanneer je ziek was en wanneer je niet ziek was en hoe je heette en of je je werk goed deed en zo. Een soort van personeelsdossier gevonden. En daaruit kun je zien dat hij dus in 1945 na de oorlog weer aan het werk ging, maar dat hij ongelooflijk veel ziektedagen had. En dat werden er steeds meer. Op een gegeven moment had hij, weet ik veel, tegen de 300 ziektedagen. Dus toen hield het wel. Dus heeft amper gewerkt. En toen is dus, ja, in 1948 al geloof ik, of 49, is hij met een soort van vervroegd pensioen gestuurd, ziekteverlof. Ik weet niet hoe ze dat toen noemden. Maar het ging niet meer. Het ging helemaal niet meer. Hij heeft toen ook heel veel in het ziekenhuis gelegen. Niemand kan mij precies vertellen wat daar dan allemaal gebeurde. Hij is ook nog geopereerd, meerdere malen. Nou, dat is niet allemaal meer te reconstrueren, maar wel dat hij is. Ja, er zijn wel wat medische rapporten, dus hij had schade aan zijn hart. Hij had schade aan zijn longen. De organen begonnen het te begeven. Er was geen hou meer aan. Nee. Hoe oud was jouw vader in de oorlog? Mijn vader was 10 toen de oorlog begon. En hij was net de week daarvoor 14 geworden toen zijn vader in 1943 werd gearresteerd. En hij zegt, hij is altijd bezig geweest met die oorlog en hij noemt het zelf maniakaal. Ik word als een vlieg die maniakaal om een lamp cirkelt steeds weer teruggelokt naar het vuur van de Tweede Wereldoorlog, schrijf jij. Zo ken dat ik hij hem schrijf ook. Dat was niet alleen in het dagboek. Die oorlog was er altijd. Ja, en dus ook dat je zegt, niet zozeer zijn vader, het was de oorlog. Het was de oorlog, ja. Nou heeft hij dus als jongen in Den Helder, als kind, dus eigenlijk al vanaf 1940... heel veel bombardementen daarmee gemaakt. En ook dat wist ik eigenlijk niet precies. Mijn moeder is in Rotterdam opgegroeid en heeft het bombardement op Rotterdam meegemaakt. En als het over bombardementen gaat, dan denk ik ook nog steeds, ja, Rotterdam. Maar Den Helder is een van de meest gebombardeerde plaatsen van Nederland geweest. En allereerst dus in die meidagen van 1940 door de Duitsers. Maar daarna ook geregeld door de geallieerden. Want die Duitsers hadden de werf overgenomen. Dus de geallieerden hadden er wel belang bij. Hij schrijft erover, ik denk dat ik de mentale gevolgen van die oorlogsnachten nooit echt te boven ben gekomen. Ja. Ik ben in vele opzichten een neuroot geweest en ik voel de weerzinwekkende gevolgen nog altijd diep bedolven op de bodem van mijn ziel. Ja. Voor iemand die, geen emotiepieken doet, is dit natuurlijk wel een heftige. Ik schrok ook toen ik dit las. Want dit zei hij nooit hardop. Je mocht eigenlijk niet zelfs maar suggereren dat hij misschien getraumatiseerd was geraakt, zoals we het in elk geval nu noemen, door de oorlog. Want daar had hij het niet over. Nee, maar hij zegt wel op een gegeven moment ergens dat hij dankzij zijn dagboek, uit de handen, zo schrijft hij het niet, maar uit de handen van de psychiaters is gebleven. Ja, nee, dat is zeker zo. Hij vond, hij had helemaal geen psychiater nodig. Hij vond om te beginnen psychiaters, daar ging je naartoe als je gek was. En dat was hij niet. Maar hij had zijn dagboek. Dus als mensen dus tegen hem zeiden van, want hij had allerlei fysieke klachten. Tegen hem zeiden van, kan al die pijn niet ook mede een psychische oorzaak hebben? Wat wij nu allemaal eigenlijk een hele gewone suggestie zouden vinden. Dan wees hij dat van de hand, want dat was niet zo. Dat was allemaal fysiek. Hij had ook helemaal geen hulp nodig, want hij had zijn dagboek. Hij had afschuwelijke migraine. Hij had verschrikkelijke migraines. En dat was in een tijd dat daar nog geen goede medicijnen voor waren. En dat er ook nog weinig over bekend was. En dat hij zelf ook in het begin niet wist wat het was. En dat kon dagen en nachten en dagen en nachten achter elkaar doorgaan op zo'n... Nou ja, ik heb zelf die aanleg voor migraine geërfd. Dus ik weet wat die ziekte is. Ik heb het heel incidenteel gelukkig. Maar wat ik bij hem zag, dat is zo extreme pijn. En zo ziek, je kan echt helemaal niks meer. En dat is eigenlijk pas in de jaren 90 toen kwamen die triptanen op de markt. En ja, dat zijn medicijnen die voor het eerst dus soort van hielpen. En dat heeft zijn leven echt wel veranderd. En denk jij dat die oorlog daar rechtstreeks mee te maken had? Nou, hoe rechtstreeks, daar kunnen we natuurlijk over discussiëren. En dat zou ik graag met hem doen. Nou, zou het niet met mij eens zijn. Maar ik heb dat toch wel geconcludeerd. En ook wel door dat soort dingen zoals wat jij net voorlas. Dat hij zegt van de gevolgen van die oorlog voel ik nog steeds. Dus ik denk, en ik denk ook dat ik dat als kind heb gevoeld. Dat ik daar mijn vader dan nog een nachtkus mocht geven. Terwijl die al dagen en nachten zich niet had vertoond. Omdat hij in een verduisterde kamer met migraine lag. En dat je daar op kouse voeten binnenschuifelde. En dat daar een gestalte in dat bed lag. En dat je dacht van, ik herken hem bijna niet. En ik heb toen ook een enorme dreiging gevoeld. En later heb ik gedacht, ja, het was toch alsof... Oh, dat, er was meer aan de hand dan je schrijft, het vreemde is dat ik juist van die bommenachten als kind een hoop heb meegekregen. Niet als verhaal, maar als een tamelijk onbegrijpelijke onderstroom. Een onuitgesproken vermoeden dat er altijd ergens onraad kon dreigen. De gedachte dat er elk moment iets naars zou kunnen gebeuren. Het idee dat alles in puin zou kunnen liggen als je even niet oplette. Ja. Dat is eigenlijk. Ik heb dus heel veel gedroomd. Wat moet jij een alert bommen. Kind geweest zijn? Wat moest ik voor kind? Alert. Als je de hele tijd moet opletten. Ja, ja. Dat is grappig dat je dat zegt. Ja, dat is waarschijnlijk wel zo. Ik was altijd bang dat er iets zou gebeuren. En ik heb in mijn dromen ontzettend veel bommen zien vallen. Terwijl ik in het echte leven geen bommen heb zien vallen. Dus hoe kan dat? Dat weet ik niet. Maar je hebt er wel last van gehad. Ik heb er zeker last van gehad. En ik kijk nog steeds, als een vliegtuig laag overkomt, dan vind ik dat bedreigend. En dus ja, er is toch iets overgedragen in de sfeer waarin wij zijn opgegroeid. Of ja, je kan het misschien. Ik heb die term niet in het boek gebruikt, maar misschien is dit wat lijkt op wat ze intergenerationeel trauma noemen. Het vind ik ook wel een zwaar woord. En dan wordt het ook zo gepsychologiseerd. Maar in elk geval, het is wonderlijk dat je dus beelden meedraagt die in je dromen opkomen, die niet je eigen beelden zijn. Nee, wat ook frappant is, op het moment dat jij aan dit boek begint te werken, krijg jij last van migraine. Ja, nou dat vond ik pas echt spookachtig. En het heeft ook even geduurd voordat ik het verband wilde zien. Maar op een gegeven moment was het zo overduidelijk. Ik heb dus wel die aanleg voor migraine, maar ik heb het zeer incidenteel en het kan jaren wegblijven. Maar toen ik in dat boek, toen ik aan het boek aan het schrijven was en op een gegeven moment vast begon te lopen, ook daarin, zoals dat gaat als je midden in een boek zit. Toen elke keer als ik mijn laptop openklapte, kwam er een migraineaanval. En dan ging ik bijvoorbeeld naar een schrijfhuisje. Dat doe ik als vaker. Dan ga ik naar een huisje in Friesland. En dan denk ik, dan kan ik een week lang niks anders doen dan aan dat boek werken. En dan zal ik wel mijzelf uit die impasse werken. En dan lekker kan ik daarna opschieten. Weer verder. Nu kan ik eindelijk een beetje wat opschieten, inderdaad. En iedere keer als ik daar naar zo'n huisje toe ging, dan op dag 1, op het moment dat ik dus die laptop had ingeplucht en mijn boeken en schriften had neergelegd en me had geïnstalleerd en het eerste woord wilde tikken, kreeg ik migraine. En de derde keer dat dat gebeurde, kreeg ik 3 aanvallen over elkaar heen en bleef het 6 weken hangen, die pijn. En toen, tijdens die 6 weken, dacht ik, wacht even. Hier is echt iets raars aan de hand. Er is een verband tussen die migraine en het boek. En toen heb ik het. Toen ben ik ermee gestopt. Ik heb het weggelegd. En eigenlijk wist ik ook niet of ik het ooit nog weer zou oppakken. Letterlijk in een laag gestopt. De bestanden gesloten. En de migraine bleef weg. Tot op de dag van vandaag. Maar er is wel een boek. En er is wel een boek. Ik heb het 1,5 jaar, denk ik, stilgelegd. Ik heb iets heel anders gedaan. Ik heb een ander boek geschreven over de baarmoeder. Daar werd ik voor gevraagd, samen met een gynaecoloog, Marlies Pongers. Het was ontzettend leuk om te doen. Ik was dus ook niet burn-out, want ik had heel veel zin in een boek, maar niet meer in dit boek. En in die tijd ben ik ook... Ik moet toch naar die migraine gaan kijken. Wat zit er nou achter? Wat maakt dat... Zo, ik was buitensporig bang voor migraine. Ik was banger voor migraine dan voor welke andere ziekte dan ook. En dat is ook heel raar. Want aan migraine ga je niet dood. Nee, maar je hebt natuurlijk wel enorm lijden gezien. Ja, en ik heb het zelf ook wel meegemaakt. De eerste aanval, ongefilterd en zonder medicatie. En je wil dood, zoveel pijn doet het. Dus, als het maar voorbij gaat, die pijn. Ja, je wil gewoon dat het ophoudt. En dan doet het dan niet... Het is echt een behoorlijk buitensporige, heftige pijn. Die bijna niet uit te houden is. En ik was er vreselijk bang voor. Maar ik was er zo bang voor dat ik echt... Ja, ik denk dat het... Voor mij was het verbonden met de verhalen van mijn vader. En wat ik gezien heb. Nee, er is ook aan jou al op heel jonge leeftijd verteld over de concentratiekampen. En alle gruwelen van de oorlog. Ja. Dus ja, waarschijnlijk draag jij ook al heel lang dat soort dingen mee. Nee, en dat vind ik ook vreemd. Dat is ongelooflijk jong. Ik denk dat wij nog kleuters waren, mijn zusje en ik. En dat we dan een of ander fotoboek bekeken... waarop die beroemde, moet haast die beroemde foto zijn van... waarvan ze lang hebben gedacht dat het een Joods meisje was... dat vanuit een veewagon nog in die deuren... Dat Roma-meisje met die grote ogen. Dan, precies, dat een Roma-meisje blijkt te zijn. Die foto en dat mijn moeder met ons op schoot zat in onze pyjama's. Weet je wel, super schattig. Dan ga je een prentenboekje lezen. En dat we dus die foto bekeken. En dat mijn moeder naar dat meisje wees en zei: ze komt nooit meer terug. De rest van het gesprek herinner ik me niet. Maar wij voelden natuurlijk wel aan dat hier iets heel erg mis was. Dus dat was het werd heel vroeg verteld. Echt als kleuter al. De oorlog was gewoon in huis. De oorlog was in huis, maar was ook in onze buurt. We hadden ook een buurvrouw om de hoek die haar mouw opstroopte... en ons haar Auschwitz-nummer liet zien. Dus het was, ik woonde in Oud-Zuid, Beethovenstraatbuurt, Minervaplein. Het was allemaal heel nabij nog. Ja. We hadden ook onderburen waar mijn vader enorme hekel aan had. En dat had volgens mij ook te maken dat het NSB'ers waren geweest... of daar iets mee te maken hadden gehad. Daar weet ik allemaal het fijne niet van. Maar het was er. Maar het was er altijd. Ja. Ik neem even de moment om de mensen die het begin van de uitzending niet hebben meegekregen te vertellen naar wie zij nu luisteren. Naast mij zit Corine van Zweden. En Corine is schrijver en journalist. Ze studeerde theologie, reisde de hele wereld over en schreef tal van verhalen en boeken over de plekken waar ze was en de mensen daar. Maar ook over thema's als filosofie, religie en gezondheidszorg. En nu ligt voor me het boek Het geloof van mijn vader. En hierin vertelt Corine met het dagboek van haar vader als leidraad over de rol van God en de rol van de oorlog in 3 generaties. Ja, die God. Ja. Die oorlog was op een hele vreemde manier steeds maar verknoopt met het geloof. En het geloof was verknoopt met de oorlog. Ja. En eigenlijk begint dat al bij opa Jaap. Ja, die was ook heel gelovig. Maar jouw vader schrijft erover. Aanvankelijk heb ik gedacht dat Auschwitz het eindstation van mijn geloof zou zijn. Kerk en geloof, God en hoop, alles zou verdwijnen in de muil van Auschwitz, schrijft hij. Maar in de loop der jaren zal blijken dat Kees het geloof niet kon of wilde loslaten. Hij blijft over de kampen lezen, denken en schrijven en probeert God op de een of andere manier met al dat leed te verbinden. Ja. Nou, dat heeft me opnieuw verbaasd, omdat... Ja, in de jaren 60 en 70 waren er natuurlijk tal van Nederlanders die ook met het geloof in conflict kwamen. En vaak had dat ook met de oorlogservaringen te maken. Of dat ze dachten, als er een God is, hoe kan er dan een Auschwitz zijn? Dan? Maar ook gewoon van, dat oude gedoe van voor de oorlog en dat geloof in die kerk, joh, daar hebben we toch ook genoeg van. Dat zat er volgens mij ook bij. En hele volkstammen hebben gedacht van, nou ja, dit is allemaal te ingewikkeld en te ouderwets. En die vragen kunnen we niet oplossen. Laat toch zitten, die God en die... stapte uit de kerk of gleden daar heel makkelijk uit weg. Dus het was een enorme secularisatiegolf die na de oorlog, of eigenlijk in de jaren 60, op gang kwam. En dan had hij natuurlijk heel makkelijk, met al zijn twijfels, had hij zo in mee weg kunnen glijden. Maar dat wilde hij dus blijkbaar niet. Hij wilde het ook vasthouden. Maar hij bleef er tegelijkertijd mee in conflict. Sprak je daarover? Ja, daar sprak hij wel over. En daar discussieerde hij over met allerlei, met familie en zo. Dus hij was ook van, die van Zweden hielden allemaal heel erg van discussiëren. En dat ging er meestal behoorlijk veel aan toe. Dus ik heb heel wat gesprekken die over het geloof gingen horen ontsporen. Want ze waren het allemaal niet met elkaar eens. Mijn vader was ongelooflijk fel. En die wilde ook iedereen overtuigen dan. En die anderen wilden hem overtuigen. Lukte niet. En meestal eindigde dat, of vaak eindigde dat, althans in mijn herinnering, met dat iemand iets absurds zei. Want ze hielden ook allemaal van een soort absurde humor. En dan was er een bulderend gelach en dan was het klaar. Klaar. Je ontdekt ook dat hij heeft zelf ook boeken geschreven en in ieder geval ook heel veel manuscripten. En die gaan allemaal op één na over deze vraagstukken. Ja. Hoe kan je God en de oorlog aan elkaar verbinden? Ja, ja, op één na, want hij heeft ook een science fiction verhaal. Ja, hij heeft één science fiction verhaal geschreven. En daar heb ik als, ik weet niet hoe oud ik toen was, 16, 17 of zo denk ik, heeft hij mij dat op een gegeven moment gegeven. Daar heb ik een stuk van gelezen. En het was best wel spannend. Maar dat is het enige manuscript wat niet in zijn nalatenschap. Dat heeft hij dus later weggegooid. Maar hij wilde het dus ook met de wereld delen. Hij wilde het met de wereld delen. Want hij dacht ook echt dat hij iets heel belangrijks te zeggen had. Hij wilde dat probleem van hoe kan het nou een goede God die almachtig is, hoe kan hij nou al dat leed toestaan? En het is natuurlijk een hele oude vraag waar van oudsher in de theologie en de filosofie over gedacht heeft. Maar hij wilde dat oplossen, denkend. En zonder de hulp van alle anderen op de wereld die daar nu en vroeger al over nagedacht hebben. Dus het was ook een soort van eenzame exercitie. Althans, dat is hoe ik het nu zie. En hij kwam daar niet uit, maar hij had wel, ja, hij had soms wel een soort van logische constructen om dat op te lossen. En dat wilde hij dan ook delen. En die boeken die hij gepubliceerd heeft, toen was hij begin 60. Het was heel belangrijk voor hem. Die zijn uitgegeven bij Kokkamp in Kampen. Echt een christelijke uitgeverij toen. Maar die boeken hebben niet zo heel veel weerklank gevonden. Die hebben niet heel veel lezers gekregen. Die zijn niet groot gerecenseerd. Dus dat moet ook een soort van bittere teleurstelling zijn geweest. Maar toen ik die dagboeken ging lezen, merkte ik dat hij nog veel vaker geprobeerd had om manuscripten uitgegeven te krijgen. Al van vrij jongs af aan. En ook nog een jaar voor zijn dood, op zijn 80ste, blijkt hij nog een manuscript naar een uitgever te hebben gestuurd. Maar die manuscripten gaan allemaal over God en de oorlog. Je trekt daar op een gegeven moment een conclusie over die ik heel erg mooi vind. Namelijk, hij kon God niet afschrijven, want hij hoopte op een jongste dag. Ja. Kun je uitleggen wat het is? Ja, de jongste dag, nou, ik ben daar zelf niet eens helemaal mee opgegroeid, maar dat is de gedachte dat, als het einde van de wereld nabij is, dat God dan zal oordelen over alle mensen die geleefd hebben en die dan nog leven. Dus er een soort ultiem gerecht komt waarop alles nog een keer aan de orde zal komen. En waarop je dus als mens zal moeten verantwoorden. En dat was voor hem, juist vanwege die oorlog, hij kon het gewoon niet verdragen dat wij in een blinde geschiedenis zouden leven, waarin uiteindelijk er geen verrekening komt van wat we gedaan hebben. En dat idee van die jongste dag, dat is natuurlijk eigenlijk ook helemaal niet rationeel te verklaren. En daar kom je ook niet uit. En ik bedoel, hij kon dat ook niet, dat kon je alleen maar geloven, dat kun je niet bewijzen of wat dan ook, dat zoiets zou bestaan, is eigenlijk bijzonder ondenkbaar en ook heel onlogisch dat er een soort instantie zich ergens bevindt die ons aan het eind gaat oordelen. Een rechtbank. Een soort rechtbank, ja. Maar hij had het nodig. Dus hij wilde dat. Hij kon het niet verdragen dat we in een blinde, doelloze geschiedenis zouden leven. Want dan was het voor zijn gevoel echt verloren. Al die mensenlevens al die mensen die vermoord waren. En dus uiteindelijk zat het, denk ik. Maar goed, dat is na het lezen door die dagboeken en erover nadenken. En ik weet dus ook niet of hij het met mij eens zou zijn. Maar goed, dit is de conclusie die ik getrokken heb. Ja, ik vind het een heel mooie. Ja. En het is ook eigenlijk, dan is het ook opeens begrijpelijk. Ja, het maakt het logisch. En hij verbindt dat idee van de jongste dag, gek genoeg, een aantal keren in zijn dagboeken ook met de sterrenhemel. En ik wist wel dat hij heel dol was op de sterrenhemel. Hij keek ook graag met ons dan naar de sterren en dan wees hij ons van alles aan. Maar hij hield daarvan omdat hij dat niet kon begrijpen. dat je dan kijkt naar die hemel en dat pijloze van het heelal. En wat wij, waar we allemaal enigszins duizelig van worden als we tot ons laten doordringen wat we dan zien. Maar daar was hij oké bij, dat hoefde hij dan ook en niet te begrijpen. En dat hoefde hij niet uit te leggen. En voor hem was dat concept van de jongste dag, ja, dat was blijkbaar net zoiets als die sterrenhemel. Van, het is er. Het is er, maar we snappen het niet. En dat is oké voor nu. En dat is dan verbazend, want hij vond het nooit oké om iets niet te snappen. Jij bent na je middelbare school theologie gaan studeren. En ook dat koppel je aan de worsteling van je vader. Je schrijft: mijn kindertijd was zozeer van deze onoplosbare vragen doordrenkt dat het mijn keuze om op 18-jarige leeftijd theologie te gaan studeren beïnvloed heeft. Had ik de illusie dat ik de knoop zou kunnen ontwarren? Of had ik het idee dat ik namens mijn vader op zoek moest naar de antwoorden die hij zelf niet had kunnen vinden? Was je daarvan bewust toen? Nee. Maar het moest theologie worden. Nou ja, dat is het gekke. En dat heb ik ook nog nagevraagd bij vrienden uit die tijd. Ik heb nooit een andere studie overwogen. Normaal is het toch om naar verschillende open dagen te gaan. En dan heb je verschillende opties. En dan maak je lijstjes met plussen en minnen. En zo kom je tot een studiekeus. Dat heb ik allemaal niet gedaan. Ik ging theologie doen. En ik kon eigenlijk toen ook al niet goed vertellen waarom. Want dat wist ik namelijk niet goed. Maar ik moest daarheen. En ik heb dat dus gedaan. En ik heb eigenlijk daar ook... Ik heb daar keurig 7 jaar alles gedaan wat ik moest doen. Maar ik heb me daar wel ook altijd een beetje een vreemde gevoeld. Het was niet jouw studie, het was je vaders studie. Nou ja, dat is mijn conclusie achteraf. Dat ik dat gedaan heb omdat ik dacht dat ik zijn vragen moest oplossen. Ja, zoals kinderen dat wel vaker hebben. Ja, dat denk ik kinderen voor vaker. Voor hun ouders moeten goed maken. Ja, en ik was ook in die studie dus meteen op zoek weer naar de oorlog. Want voor mij waren het geloof in die oorlog zo verbonden. Dus ik weet nog dat ik een bijvak heb gedaan aan de UvA. Bij geschiedenis. En bijvak bij Selma Leidersdorf, waarin we de film Shoah helemaal gingen analyseren, scène voor scène. En ik was daar natuurlijk de enige theologiestudent en ook de enige van de VU, volgens mij. Maar ik vond het zelf volstrekt logisch, want dat hoorde God bij nadenken over God. Ja. En niemand heeft mij toen ook gevraagd van waarom ga jij? En bij de VU hebben ze ook gezegd, oké, nou dat, ja, er is één vrij bijvak, nou dat is dan voor jou dat. Dus nu denk ik van, jeetje, dat niemand mij toen gevraagd heeft van waarom. Wist jij dat je vader theologie had willen studeren? Nee, ik wist het niet echt. Ja, misschien wel eens. Nee, ik wist het niet. Hij heeft het serieus overwogen. Hij schijnt zelfs, maar daar schrijft hij niks over, maar dat zegt zijn zus. Hij schijnt zelfs even begonnen te zijn met Grieks en Latijn, want dat had hij op de HBS niet gehad. En toen heeft hij er ook weer van afgezien, waarschijnlijk omdat het een eindeloze weg zou worden. Eerst Grieks en Latijn leren en dan nog een hele lange studie. En er was geen geld. Zijn vader was dood en zijn moeder was achtergebleven met een klein weduwepensioen. Dat zat er gewoon dus niet in. Hij kon en er was helemaal geen mogelijkheid voor hem om hulp te krijgen financieel. Dus hij heeft dat ook volgens mij vrij snel weer laten varen, dat plan. Maar ik was me er niet echt van bewust dat hij dat gewild had. Wat ik me wel heel scherp herinner is dat ik op de allereerste dag dat ik naar mijn theologiestudie moest, naar mijn allereerste college. Toen had ik nog geen kamer, ik woonde nog thuis. Wat trouwens heel eenvoudig was, mijn ouders woonden in Amsterdam, maar ik wilde wel graag op kamers. En ik stond mijn jas aan te doen en toen kwam hij naar de gang gelopen en toen zei hij, en het kwam echt uit zijn tenen, wat zou ik vandaag graag in jouw schoenen willen staan? En ik vond het eigenlijk ook best wel irritant dat hij dat Je was gewoon 18 en je ging studeren. Was 18 en ik wilde. En ik dacht ook van, nou, hoezo? Ik kon de diepte daarvan ook niet peilen, maar ik voelde wel dat het hem hoog zat. Maar ik dacht ook van, straks kom ik te laat, ik ben nu weg. En toen ben je dus 7 jaar iets gaan doen wat je eigenlijk niet paste. Nee, en allemaal heel serieus. En dat dan weer wel. Allemaal 8 en 9's halen en me overal En afstuderen in, wat was het? 16e eeuwse martelaressen. Ja, ik was kerkgeschiedenis gaan doen als hoofdvak. En dat was al wel een keus die... Dat was het minst theologische, zeg maar. Dat was toch een vak, daar moest je gewoon goed historisch onderzoek voor doen. En mensen die niet zo heel gelovig waren, die kozen dat wel vaker als hoofdvak. Omdat het wat... Ja, je hoeft er niet per se Je kon het in een kerkdienst ook niet meteen gebruiken. Als je Oude of Nieuwe Testament doet, dan moet je echt de Bijbel uitleggen. En als je dogmatiek doet, dan zit je natuurlijk helemaal midden erin. Maar ik had wel kerkgeschiedenis gekozen, dus dat was niet voor niets. En ik ben afgestudeerd op 16e eeuwse martelaressen. Nou, was echt een heel leuk onderzoek. En daarna ben je van je geloof gegleden. Ja, heel kort daarna eigenlijk. Want je ging naar Pakistan? Ja, ik dacht toen ik was afgestudeerd, was eerst nog sprake van dat ik misschien zou gaan promoveren op diezelfde martelaressen. Om gewoon in totaal 11 jaar iets te doen. Ja, nou ja, en ik dacht toen ook van, nou ja, als ik het al ga doen, niet meteen. Dan zit ik gewoon over een week weer daar in die bibliotheek met diezelfde martelaarsboeken. Dus ik moet eerst iets heel anders doen. Ik wilde ontzettend graag een, nou ja, wat ze nu een tussenjaar of zo zouden noemen. Ik weet niet, ik wilde gewoon echt me losmaken. En toen zag ik ergens een advertentie in een krant, zo ging dat toen nog, dat er vrijwilligers werden gezocht in een kinderhuis voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Karachi. Eerlijk, ik moest het opzoeken. Ik wist niet waar Pakistan lag zelfs. Dus, maar het was ver weg. Het maakte me eigenlijk helemaal niet uit waar het was. Ik wilde daarheen. Ik moest voor een soort sollicitatiegesprek doen. Ik was geen verpleegkundige, dat was een beetje een nadeel. Maar ze wilden me toch wel hebben. En hoe was het? Nou, dat was een enorme schok toen ik daar kwam. Want het was ook mijn eerste keer buiten een westers land. Dus dat die hele stad en dat huis, de armoede, de viezigheid. Kinderen die nou ja, gehandicapt mismaakt waren op een manier wat ik in Nederland nooit gezien had. Kinderen met nou ja, hele grote wonden of met arme benen die op hele vreemde manieren aan de romp zaten. Een jongetje met een half hoofd. Echt nou ja. Het werd gerund door nonnen. En die hadden er dus een groot plezier in om als je daar nieuw kwam, om je dan een rondleiding te geven langs de heftigste gevallen. Dus dan had je meteen een soort vuurdoop. Ontgroening. Een soort ontgroening. Maar je schrijft ook, ik heb nog nooit zoveel geknuffeld. Ja, het was ook zo ontzettend leuk. Ik heb zo ontzettend veel plezier gehad. We hebben daar heel veel gelachen. En die kinderen waren enorm knuffelig. En dat vond ik ook geweldig. Het betekende wel dat wij ook meteen onder de luizen zaten. Maar goed, dat kwamden we er dan s'avonds weer uit. Ik heb daar een hele bijzondere tijd gehad. En ik van een paar van de kinderen waar ik voor moest zorgen, droom ik nog wel eens. Nu nog zelfs. Het was een hele een jongetje dat niet eens kon praten, maar een heel erg spastisch was en heel moeilijk kon lopen. Daar kan ik nog steeds wel van dromen. Daar had ik een intense band mee. En toen ik daar weer ging, hebben ze, ja, toen sprong hij om mijn nek en hij en met die spastische benen en armen klemde die zich aan mij vast. En moest echt van mij losgetrokken worden. Dat is nog steeds een afschuwelijk moment om aan terug te denken. En je denkt dan ook van, ja, hoe zinvol is het dat je daar als westerling een tijdje kon werken? En ze weer in de steek laat. En ze weer in de steek laat. Aan de andere kant denk ik elke dag dat je geknuffeld en gelachen hebt, is er één. Eentje erbij, zeker. Ja. Dus wat dat betreft is het ook weer niet dat vind ik wel troostrijk. En je bent daar, zoals je schrijft, van je geloof gegleden. Ja. En ik zat te denken, heeft dat dan ook te maken met als er een God is, waarom laat die kinderen zo lijden? Ik weet het niet. Het was wel de soort van confrontatie met dat de wereld veel groter was dan zeg maar die kleine wereld rondom de theologische faculteit en de kerk en de school en alles waar ik in was opgegroeid. Ik stond midden in Pakistan. Het was een islamitisch land. Ik kreeg een soort gevoel van dat gereformeerde vrij kleine wereldje waar ik uit voortkomt, dat is maar een heel klein stukje ook op de wereldkaart. Ik denk dat dat ook meespeelde. Het had ook wel te maken met grote ellende die ik daar zag. Ik bedoel, daar werd wel eens 's nachts een boodschaptas met een mismaakt kindje bij de poort gezet van mensen die daar vanaf wilden en niet wisten wat ze met dat kindje moesten. En nou ja, dat dan onder voet en in heel slechte staat in dat tehuis werd opgenomen. Dus dat soort dingen had ik ook nog nooit gezien en meegemaakt. En er was ook echt sommige kindjes waren zo ondervoed en ook zo mismaakt dat het heel moeilijk was om ze eten te geven. Die konden ook heel moeilijk slikken. En was je eindeloos zat je op de grond met een kindje en een theelepel voor theelepel, zo'n kindje wat melk te geven. Daar had je heel veel geduld voor nodig. En stierven ook kindjes. Dus het was een enorme confrontatie met een totaal andere wereld. En al die die hele theologie, maar ook alle woorden van al die liedjes die wij zongen en in de kerk zongen. Het leek opeens betekenisloos geworden. En het was een soort, ja, alsof het van mij afgleed. Ja, ook pijnloos. Ja, het was eigenlijk een heel... Ik heb het ook op dat moment niet heel schokkend gevonden. Pas later dacht ik, het was eigenlijk een heel essentieel moment. En dat is wel vaker met dingen die heel belangrijk zijn in je leven, dat je dus pas later denkt van, hey, daar is het gebeurd op dat moment. Maar op dat moment zelf... Ja, gebeurt het gewoon. Ja. Nee, ik weet, ik was na het werk en het begon te schemeren. En ik zat toch even... De jongens voor wie ik zorgde, die woonden op het dak, in een soort keet op het dak van dat huis. En daar stond ook een roestige schommel. En ik zat daar even te schommelen. En ondertussen begon het Allahu Akbar van de minaret te klinken. En de zon zakte weg achter de stad. En terwijl ik daar zat te schommelen, voelde ik dat het allemaal... Ja, dat hele geloof van zo verkruimelde, van me afgleed. Maar ik ben gewoon van die schommel afgestapt en ik moest nodig gaan douchen, want ik was heel erg vies na een lange dag. Moest weer wat luizen uit. Ja, precies. En we gingen eten en weet ik veel. Dus ik heb dat niet toen als een heel betekenisvol moment beschouwd. Maar het was wel het einde. Dus ja. Het was het wel. Het was het wel, ja. Dat reizen, daar ben je eigenlijk, nou ja... Dat heeft je toen niet meer losgelaten. Nee, ik weet toch dus dat ik van een meisje dat alleen maar naar de Veluwe ging op vakantie. Ja. Nou, maar dat vond ik als kind dus ook echt. Ik was zo jaloers op vriendinnen die met hun ouders naar Frankrijk gingen. Dat vond ik echt geweldig. En ik had een nichtje en zij hadden zo'n vouwcaravan en die ging helemaal naar Spanje. En ik dacht echt, waarom ben ik niet in dat gezin geboren? Begrepen jouw ouders jouw reislust? Nou, mijn vader absoluut niet, want die vond dat totaal onnodig. Reizen kon je ook in je stoel doen door een boek te lezen. Dus die had dat helemaal niet. En zijn fysieke gesteldheid liet het dus ook maar zeer beperkt toe. Hij had zoveel van die heftige migraines dat hij weinig gereisd heeft. Mijn moeder hield er wel van, maar die had zich ook aangepast. Mijn ouders hadden ook niet veel geld, dus ik denk dat dat ook een rol speelde. En jij bent, nou ja, zo'n beetje overal geweest. Ja, nee, dat komt. Ja, ik dacht toen ik naar Pakistan ging, ik wilde dit altijd. Ik ga het nu doen. Dan heb ik dat verlangen gestild. Ik weet nog dat ik dat dacht. Maar toen ik terugkwam, was er een nog veel groter verlangen gewekt. Maar ik heb ook het geluk gehad dat ik met Pieter getrouwd ben, die tropisch biologisch en die natuurlijk overal en ergens naartoe moest voor zijn werk. En dat jij overal kan schrijven. En schrijven kan overal. Maar ging toen in Bolivia wonen, want daar ging hij zijn promotieonderzoek doen. En toen moesten we even bij de ambassade op bezoek. En toen zei die ambassadrice tegen mij: oh, maar dat is perfect voor een portable career. Dat schrijven. En is dat waar? Nou ja, ik vind het juist heel. Ja, ik vind het vaak heel prettig om ergens ver weg te zijn als ik wil schrijven. Dus dat is wel waar. Je kan het overal doen. Maar er is ook een schrijfhuisje in Friesland. Ja, dat is ook heel prettig. Ja, ja. Nee, een beetje afstand van het gewone leven. En een beetje weg uit alle dagelijkse dingen. Van, oh, ik moet naar de tandarts en de loodgieter komt nog langs. En er wordt een pakketje bezorgd. En ik moet niet vergeten nog een cadeautje te kopen. Want ik moet naar die verjaardag. Dat allemaal. Als dat een beetje weg is. Ja, dat hebben heel veel schrijvers. Dat ze dus... wel zoeken naar een plek waar ze dus een tijdje ongestoord in dat boek kunnen vertoeven. En dan kun je ermee mee opstaan en ook weer mee naar bed gaan. En kan het soms in je slaap... Zin je soms ook oplossingen in je slaap. Zonder dat je dat weet, maar dan ga je de volgende dag verder. En dan denk je, oh, nu weet ik hoe het moet. In Bolivia ben je enorm contact gaan zoeken met de mensen daar. Ja. Ja, ik dacht, nou... Eigenlijk in Pakistan natuurlijk ook. Ja, wat vind jij daar? Nou ja, wat ik heel leuk vind is praten met mensen die een totaal ander leven leven dan jij gewend bent. En hun verhalen horen. Dat heb ik altijd al leuk gevonden. Dus dat is ook een handige eigenschap voor een journalist. Om geïnteresseerd te zijn in wat andere mensen je willen vertellen. Dus ik heb ook, toen wij in Bolivia gingen wonen, gingen we 3 jaar wonen in een uithoekje in het Amazonegebied. Ik dacht, nou, ik moet eerst heel snel Spaans leren, want anders kan ik hier natuurlijk helemaal niks. En zaten ze op jou te wachten? Nou, willen mensen hun verhalen aan jou kwijt? Vaak wel, ja. Ja, vaak wel. Je bent de laatste jaren ook meer persoonlijk gaan schrijven. Het gaat meer over jezelf. Je bent ziek geweest. Je hebt kanker gehad. Daar heb je over geschreven. En nu over je vader. Ja. Waar komt die verandering van? Nou, dat is grappig. Dat kwam eigenlijk pas nu ik erover ging nadenken. Van ja, het lijkt wel alsof ik eerst een soort beweging naar buiten heb gemaakt. Een heel aantal jaren. Veel gereisd heb. En naderhand nu meer ook weer een beweging naar binnen heb gemaakt. En ik heb me nooit gerealiseerd dat dat aan mijn cv te zien is, zeg maar. Maar dat is dus zo. Waarom dat is ontstaan? Nou ja, die ziekte die droeg daar wel aan bij. Dat confronteert je natuurlijk heel erg met alle mogelijke beperkingen. En ook met het feit dat het leven zomaar kan ophouden. Ik denk ook dat het ouder worden wel een rol speelt. Dat je, ik ben op geen stukken naar de enige die op de leeftijd van boven de 50 denkt van nu ga ik eens in het familieverleden duiken. En er zijn jaren waar je jongere jaren waarin je een gezin hebt en zo, toen interesseerde dat me ook eigenlijk amper. Dan heb je het misschien ook te druk met het leven en met een nieuwe generatie. En ik weet het niet. Het is wel opvallend dat het vaak pas in een later deel van je leven komt. En er is natuurlijk ook een moment dat je een erfenis hebt. En als je geluk hebt, ben je dan ook al op leeftijd. Ja. En daar moet je je toe verhouden op een of andere manier. En het was misschien ook wel een... die heeft er geen ingewikkelde erfenis. Maar goed, het was... Die ouders, wat doen ze ons allemaal aan? Wat doen ze ons allemaal aan, ja. Is jouw geloof ooit nog teruggekomen? Toen je ziek was of nu je met je vader bezig bent geweest? Ik heb nu ik er zo intens mee bezig ben geweest, soms het gevoel dat er nog resten zijn. Maar ik vind dat is heel moeilijk onder woorden te brengen. En het hoeft misschien ook niet zo onder woorden gebracht te worden. Maar het is natuurlijk wel... Het is een stuk van mijn leven geweest. Ik ben daarin opgevoed. Ik heb dat allemaal heel serieus beleefd, ook als kind. Het is niet helemaal totaal verdwenen. Dus dat merkte ik ook wel bij het sterfbed van mijn vader. En ook nu bij het schrijven van dit boek. Maar ja, ik geloof ook weer niet dat ik zou zeggen... dat ik het geloof heb teruggekregen of wat dan ook. Want dat is dan weer veel te expliciet. Wat zijn het dan? Zijn het dan de gewoontes meer? De rituelen eromheen? Dat weer waardevol wordt? Ja, een soort vermoeden van dat we inderdaad niet alles begrijpen. En dat het natuurlijk mogelijk is dat er wel meer is dan alles wat wij nu zien en meemaken. En dat kun je natuurlijk aan een sterfbed sowieso voelen. Dat je denkt van, hey, hier gebeuren dingen die niet helemaal te begrijpen zijn. Ik heb me erover verbaasd dat mijn vader, toen hij stervende was, eigenlijk ontzettend rustig was en... En eigenlijk ook het gevoel had dat hij was niet bang. Ik heb hem dat gewoon gevraagd, ben je bang? Nee, hij verwachtte een ontmoeten. Een ontmoeten, zei hij. En ja, daar heb ik toen ook niet op doorgevraagd. En eigenlijk heb ik daar toen niet gevraagd, wat bedoel je? Omdat ik het op dat moment eigenlijk ook gewoon begreep. Want dat bedoel ik met zo'n rest. Soms wordt iets aangesproken dat er dan blijkbaar wel in je is. Dat je denkt, oh ja, dat snap ik. Op dat moment begreep ik dat. En... Het was het verder, hij wilde dat ook niet uitleggen of duiden. Hij had die angst niet op dat moment. En dat was na een leven wat best wel ingewikkeld en misschien in zekere zin gekweld was geweest, was het een heel een rustig slotakkoord eigenlijk. Ja, zeker. Dankjewel, Corine. Het boek Het geloof van mijn vader, God en de oorlog in 3 generaties van mijn gast van vannacht, Corine van Zweden, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn ook beschikbaar als podcast. We zijn te beluisteren in alle podcast-apps en wie zich daar abonneert hoeft nooit een aflevering te missen. Na het nieuws is Misha hier te horen samen met haar gast, actrice, presentatrice en zangeres Marlijn Weerdenburg. En morgen is Nooit meer slapen weer, dan met Atze. Bij hem komt Loretta van der Horst langs, onder andere om te vertellen over haar nieuwe documentaire The Border Crossed Us, over mensensmokkel op de grens van de Verenigde Staten en Mexico. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio